Când trec prin încercări, tu ești cu mine. Îți simt prezența ta la orice pas. Simt mâna ta cum mă cuprinde zilnic. Iubirea ta și bunătatea ta. De aceea vreau să-ți dăruiesc întreaga viață, să-ți slujesc cât voi trăi, să laud numele tău sfânt de Tată, să te preamăresc mereu, să te slăvesc. Când eu sunt întristat, tu îmi dai bucurii, îmi dai putere să merg pe calea ta. Știu, Domnul meu, tu ești lângă mine, mă sprijine. Aceea vreau să-ți dăruiesc întreaga viață, să-ți slujesc cât voi trăi, să laud numele tău sfânt de Tată, să te preamăresc mereu, să te slăvesc. Dureri în viață, tu îmi ești alin, tu-mi dai nădejde, biruință, har. Tu ești prezent în fiecare clipă, în viața mea, inima mea. Voi trăi, să laud numele tău sfânt de Tată, să te preamăresc mereu, să te slăvesc. Vreau să rămâi mereu cu mine. În fiecare clipă, în viața mea, inima mea. De aceea vreau să-ți dăruiesc întreaga viață, să-mi slujesc cât voi trăi, să laud să te preamăresc mereu, să te slăvesc.